toimi! Se toimi! Voi ihanaa, että olet ennallasi! Nyt saat auttaa minua! Jos toinen on tosi ystävä, hän auttaa sua aina hädässä. Jos toinen on tosi ystävä, hän loistaa niin kuin kynttilä lyhdyssä. Halo! Ystävä pulassa! Muistuuko? Rarity kaipaa sua, hän yrittää työssä onnistua. Yritän, kokeile pois, ehkä myös tämä toimijakin vois. Jos toinen on tosi ystävä, hän auttaa sua aina hädässä. Jos toinen on tosi selittää. Mutta tule apuun. Applejack yrittää ommella. Tämä selvä. Applejack kaipaa sua. Hän yrittää työssä onnistua. Yritä nyt kokeile pois. Ehkä myös tämä toimijakin vois. Jos toinen on tosi ystävä, hän auttaa sua aina. Jos toinen on tosi ystävä, hän loistaa niin kuin kynttilä lyhdyssä. Oi voi, olipa se hirveä uni. Vai, onko tämä vielä sitä? Rarity, Pinkie Pie menettää kohta omenatarhan. Applejack tarvitaan apuun. Menettää omenatarhan? Sitä me emme kyllä salli, emmehän. Pinkie on vaikeuksissa. Tarvitsemme entisen Pinkie Pie. Minä hoidan!